انا بكى والورى طرا حي روان اصيبوا بروات بكروا الزوايا والكتاب المحاكم سما خسيد دا ماكوي تيب سما خسيد دا ماكوي تيب بو منصور دا ماكوي تيب waye bu khalifa bi mu def ko ci khalifa bi mun mu ko tepp ngene bakaru bakaru turam serigne mansour neena bayam cheikh alhadji abdul aziz joge wu fi rek nit ñi ne ndokk yalla bakaru joy nako alwara mbinde fi turan ñom ñep aussi bo jotalef ne len bi rawatin ci njaqare bakat hu zawaya wal kitab al mahakim bakat hu joyna cheikh al hadji abdul aziz al zawaya zawiye yep joy nagn ko wal kitab al mahakim ak tire yalla bi di al qur'an nga xamni mo xere ni atti yep شيخ سيد محمد المنصور خليفة بنانا okay. بكينا وتبكيه البلاد بأسرها بكينا وتبكيه البلاد بأسرها بدون بابم كيف دفنان بكيتو بكينا وتبكيه البلاد بأسرها بدون وقت نتذكر لكم دانك بكيتا بكينا وتبكيه البلاد بأسرها بدون وقت نيار دان بكيتوما بكينا وتبكيه البلاد بأسرها بدون وقت اي جيجن دان بكينا افلن نيو مغل حاج عبد العزيز بكينا وتبكيه البلاد بأسرها واي الشيخ سيدي محمد المنصور بكينا جوينا نيو نيب كان شيخ الحاج عبد العزيز وتبكيه لنكو جوي البلاد ريو يبي أسرها مولسين خليفة شيخ الحاج بالحق قائم نتخ نجوي كموني موي خليفة شيخ الحاج موتوغن بلاس شيخ الحاج مالي تفاسكو قائم كتخوان بالحق تدق كرب شيخ الحاج عبد العزيز جوي في لدق رفلكو كوقتي علمت بأن الله يفعل ما يشاء سيري منصور نينا علمت ورلنا خمنا ني بان الله ويرنني يالا يبعل موي ديف ما يشاء لوكو صوب ولكن ركنتي نهاب ورادم ولكن لي في نيك تي دك ركن ديني بونكو ديني راوين ادي رطلا ورادم تا ادي مبل كرو با ني دنتال حاج عبد العزيز واي داف لي ما قال حاج عبد العزيز خليفه بنانا فمكم الهدى خمغ نوني داف نوني داف خمغ نوني داف ها غي خار كلي نيو جوخ لا صرخ سالي واو ما دوجو سي ميمي بي وخال نيت ني توتي سي رسول الله لي سي تياتو غام جي لا دك بول باي دا داو غور لول غا دون داف وكلمكم كل ما وكلمكم ميمه ان نطلب okay jeureugen def rajulun bi yumni hayati dahika alwara wakam gi ni rek ñen ko nara def ben bay bobu rek seigne mustafa salim ko def ci mom rajulun bi yumni hayatihi dahika alwara way def ni lu magal ko rajulun bi yumni hayati dahika alwara nimi ana mu wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula ana nimi Serigne Moustapha Salih moko waxone fi ci diñu Cheikh Hadji Abdoul Aziz rajulun bi yumni hayati wahdi ala jamdi dahika alwara dalel nga rajulun bi yumni hayatihi dahika alwara ma ngi lay deglu wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula okay رجل بيمن حياتي ضحك الورى ولفقده بكت السماوات العلا اوكي ماغي جيم ام اوديا دبرنا بو ياك دم لا واخني لا dama bëgg yefi ciaté ñu duggal li fi ne da ngay ne ben gamu gi waxaguñ dara ci rasulullah rajul fi hayati dahika alwala wal faqdihi bakat as-samaa wa tulula jere jere jere ala jut kenn jere jere محتاجاً على جلالين دعاه مولاه للكرم في صبر عام أهدي عام أهدي محتاجاً على جلالين دعاه في صبر مولاه لا أولي الكرم آمر الصوم عدوات الأبار أصدر أشتان دود أن تمالع عدوات كرم انا وابرز ما ثم حلوى أسدور سندودا دودا نتمع أدلاتنا مولانا نواء وأهدئة مرتاس العلا جلالي مولانا دعاو في سابة رين مولاه للكرم وآمر الأمة ثم عدوان الكذا حسد رسان دودان دودان تمع العدل سنة مولانا نواع وأهدئة معتاسا على جلال دعوا في سفر رين مولاه للكرم نواع عبيس ثم عدوى تلك ذات أسد رشدان دودا دودا جمع عدوى مولانا نواع وهنيئة مرتاز على جلال دعوا في سفر مولاه للكرم وعابر سبا ثم عدوى تلك أسد رشتان دودا دودا أما عبد الله أمنة يا إمام دولمين أمنة يا إمام دولمين أمنة يا إمام دولمين أمنة يا إمام دولمين أمنة يا إمام دولمين أمنة يا إمام دولمين أمنة يا إمام دولمين يا إمام دولمين يا يجاوزوا أدنى سن أبي بسار مرافق سن الأخيطة كوات سنزارا معادل من يجاوزوا أدنى سن أبي بسار وليفو يعني كيف أخيطة كوات سنزارا معادل من يجاوزوا أدنى أخيطكو أواو يا نكيف أواو عام أهدي معتاد العلا جلال مهدنا دعاو في صاحة أغيم ما أولاو للكارة عابرين سمى أدواء من كذا أسد نمو دغير شتال دولا سمى العبد الله جانبا وعم أهدئ محتاز على جبلين دعاه في سفر مولاه للكرم تولن تدبل تولن تدبل سنج بيني وخ محمد dundem ci adina ñaari place la ko dundé ben place bi moy makkatul mukarrama bi ci dess moy madinatul munawwara dir bi mu dund ci medina ak lamu fa def ak kañ la wuy ci boromam lolu la bëgg waxtane tay sama djubluway ci lolu modi mam yi tax ñu tante tante bi ñom ñepp nga ci armélia dana jafé nak jabantu du am ciow du am mais suñu ko mënono may mo ñu gënal mam hajma bëgg na tëkkale waaye bañ na dendale tudd naa ko sànq ni wax na ne départ gunu taalal wuquufu bina yaa ixwati shabaan nawman xadiisan wa tanisan bi axdaali xaji maalaj nee na yëgglu ko waaye noo ngi taxaw ci benn bërëb jóge gunu fi nekk taalal wuquufu bina haji malik dina taxaway biñu taxaw tok ci ben place tayel lol suñu jaamu yalla neew nu bëgg alal lol boole ci atana dogu bok lol neena no ngi tok ci place bi joge gun fi ñu ni ko lutax lu taxaw ci ben place mënu fi joge muni naw man bi dënte ak wérante rek lañ fi nekk hadithan waxtaan gu dul jeex grand place rek ñu ni ak ban mu ni shabaan lek ba sur keul ni keulñ dina raw rek ñu ni ak ban mu ni wat ni sen bi akhdani ak wet len te sa xarit way ken top totul sa diine ci da haj malik neena li mo tax no ngi taxaw ci ben place mu ne ndol mak dekk ne fukki at ak ben ci medina moy u di a Uhdi ay ñenti xaraf la alifa ci jëkk alifa ci mujj lif bu ne benn la ñaari benn lu ha kabiira ci topp juróom la deela ci topp ñent la ñent ak juróom ñaata la juróom ñent boo ca tegee yooyu ñaar ñaata la kon wa ama uhdia ba njol makk dekkee madina ba am fukki at ak ben muhtazan hala kawnihi محتازا حال كونه محتازا الحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا بعد تمام الجملة لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال محتازا وأجلق وميلمك على جلل تيك مك ñi ni ko mag gi moy lan ala jmani ni jalal ñetti xaraf la ñaar yi ci kanam bu ci na fanwer transpirant jim toal kon muhtazan mi aji laq ala jalal ci juroom ben fukiat ak ñet dekk medina fukiat ak ben tollu ci juroom ben fukiat ak ñet daa wo kanako wo mune mawlaahu boromam fu mu ko jëmee mu ne lil karami ci teraaga ji ëpp jiimaam ci àddina wan weer la mu ni fi safarin ci weeru diggu gàmm a benn bayt mimi yomb na tudd mais jafe na firi ñu woyal la nga jàbbatu moo gën a bari firi bayt bi te loolu war naa xew yi ñu ne xaaji Malick Ndiol Makka ba mu nekkee Madina lan la fa jëkk a def mu ni dafa fekk ba nit ñi juboo nit ñi ku bëgg ñu avancé da ngay fexe bañ juboo ku bëgg ñu tardé bañ a avancé da ngay fexe bañ dëngoo moo tax rasulillahi ba mu yeggee la mu jëkk a def mooy dafa def lu ñuy tuddee mu axaat jumelas alaaji maa ngi ne xam naa ñu dëkk Makka ñaata lañu xam naa ñu dëkk Madina ñaata lañu xam naa kenn ku ne kan lañu la jumaleel ñu ne xaaji Malick mu ne 45 ñoo dëkk Makka 45 dëkk Madina 45 plus 45 90 alaaji Malick 90 kaano wa kaanat kullu taifatin alayhim arrahmatu arrahmani addahum ham mooy 45 45 ca Makka 45 ca Madina Alhaji Malick yëkkati loxo ku dëkk Makka teg ci loxo ku dëkk Madina moom la jool Makka def kenn ku ne mun ne kii yéen a bokk ndey ak bàyyi tey ci pas-pas waaye fi sew sew bi ne daaw góor dafa jël Abdourahmane Ibnu Awf jumale ko ak Saad Ibnu Rabia al Ansari ni leen yéen ñaar ñii mi ngi mel ne yéen a bokk ndey ak bàyyi tey Saadu Joy ni njool Makka wutal nga ma doomu ndey bu dëkk Makka ndax pas-pas ñu ne waaw mu ne na dugg sama kër alal jëfa ne xaaj naa ko ci digg bi maa moom xaaj bi moomoom xaaj bi ñaari soxna yi ma am na seet kum ci gën a nopp ma tas ko ci sama bopp may ko ko gaa ñi ma seet ku ci nangoo joxe sa ñaareel ndax sa ki amagul aawa am aawa na dugg sama kër ñaari soxna yi ma am ku mu ci bëgg tas naa ko ci sama bopp may ko ko tey Abdourahmane ni ko jërëjëf waaye wan ma fu marché ba ne waaw wan ma fu marché ba ne Abdourahmane Ibn Awf ñu joxoñ ko marché Madina mu dem door commerce ci juróom ñaar fukki dërëm commerce 9 mois riche dal di takk soxna diw kawar gi peñe ko muy nës na si nuy Ndiol Makka tus ngël bët yi Ndiol Makka ni ko taaru nga de te nii góor du ko mel ci dëkk te amu fa soxna daaw góor xamuloo ni ñu yàq réew mi mooy saa sumaan yu civilisé yi te am dara ku sa doom rëcc guddi di fàq ñoo ko yóbbu ñu yor si def te rafet ku sa doom fàq guddi ñoo ko yóbbu Miami Ndiol Makka ni ko nii nga mel góor du ko mel ci dëkk te amu fi soxna mu ni ko takk naa soxna mu ni ko kañ nga takk soxna ak foo jëlee alal mu ni ko kero ba nga ma jumalee ak Saad Ibn Rabia al Ansari mun na ngooy ñàkk benn soxnaam ngir ma am soxna ci laa xam ni liggéeyi war na ma moo tax as gor day liggéey moo tax Sidi Xaaji Malick nit ku am xel te dis gor ñaari soxla lay am du ñett alaaj maay neena baadoola mooy am ñetti soxla mooy am ñetti soxla soxla waxuma soxna billaami laa binnuuni soxla maam Hadji Malick nee na nit ku am xel ñaari soxla lay am du ñett dërëm bu mu yóbbu këram ak yiw bu mu yóbbu ci bàmmeelam fa aqilun yaamalu fi shayayni la thalitha laha biduni mayni xasanatun takunu fi lmaaadi wa dirhamu lmaaashi minhu baadi alaaji maa lee dërëm boo yóbbu sa kër jar na sonn ba dee ca xamuloo ne li gën a soof mooy tukki ñëw yoroo sëri ca booy ñibbi si sa kër te yoroo dépense da ngay yelis yelis boo yore dépense nag da ngay kaatar kaatar yi di xaddamiku di wane ni ñëw nga waaye boo yorul dara da ngay dikk ni sagg na mbaam mu ñu saf ceebu ci le Hadji Malick ni dërëm boo yóbbu sa kër ak yiw boo yóbbu ci sa bàmmeel moo tax Saad bi mu nangoo joxe soxnaam Abdourahmane dem liggéey am xaalis takk soxna njool makka ni ko aw lim wala bi chatin ku takk soxna da nga koy ceetal jigéen kuñ ko yaral ba mat a sëy nga ñëw bëgg ko nar ko jële ci bokkam war ko feetal donte ñetti fan la waaye ni yàcc rek ñuy lakki kot la di la jox nga naan jazakumullahu khayran kenn yeesu la jigéen day gàtt tànkata noppi waaye góor day tabeta gaaw a joxe waaye téeméer yu mokk yi nga di ko jox jigéen baaxul ruus bee baax bu xonk bi coy itam ni jàdd booba baax seen jigéen ñi jigéen ñi sànq bi waxee ci col gi dañ ne fatt rek waaye bi ma ne na leen góor gi jox bu xonk bi tetal ñoom ñëpp neeñu maa mën a gàmm ma dem de moo tax njool màkka ba mu bëggee waa Madina avancé dafa fexe bañ juboo Madina Mbour ñaari junni yi nga ma yónnee woon egsi na Souleyman Mbaye bu pap Alhaj Mbaye dégal nga xam ne ñun sunu sëriñ la junni bi nga ma yónnee woon egsi na yàlla yàlla fay leen di jaay rasulillah man nag lu nettali naa ko ba mu des gërëm ci ma teraat lu nettali naa ko ba mu des gërëm ci ma teraal waa sunu sëriñ baayam moo ma wax ni ma daagoor ma ne ko si mu ni ma lépp loo xam ne li nit ki mu ngi koy def te amul avancement bu yeboo mu bopp dama def këram seet di ko jox ko carte yi mu xool carte yi ni ma ku ko defar ma ne ko Chams Dieng mu ni ma na ngeen góorgóorlu maa fi nekk di mat te yéen a def na ngeen. papa Alhaji Mbaye sama xarita. dëgg la maa ko seet yi ñuy waxtaan ma ni ko man de góor gi dafa am lu ma jàng ci téere yi mooy gis rasulullah gannaaw bi mu fi jógee. jàng naa téere sunna yi ñu ne mën naa nekk yow lu ci saxalaat ma ni ko jàng naa ci téere yi ñu ne mas nañoo gis mën nañoo gis rasulullah gannaaw bi mu fi jóge lu ci saxalaat mu ne dënn ba yàgg mu ne ma Seydil Hadji Mansour wan na ma ko papa Alhaji Mbaye ma ko wax ci këram ma baama ko de kon bu ma leen rëccati papa Alhaji Mbaye dégal ku baax la man sama baaye sama xarita maa ko seeti di waxtaan ak moom ni ko góor gi man dafa am lu ma jàng ci téere yi di la laaj lu ci sa xalaat mu ni ma lan la ma ni ko téere yi neñu mën nañoo gis rasulullah gannaaw bi mu fi jógee ba noppi mu ni ma Seydil Hadji Mansour si wan na ma ko góor gële ma ni ko nu mu la ko wane ak fu mu la ko wane mu ni ma wetu néeg bii ñu waajale Seydil Hadji Malick bi mu génnee àddina fi la ma toog loo jox ma kurus ni ma jàngal Jawharatul Kamal nee na may jàng Jawharatul Kamal ci juróom-ñaareelu per ba nee na ba mu naan ba ma naan mu tol sam nee na yonent bi ni jëm ci sama kanam bi ma koy wax ak bi ni yuuxu benn la. Sayyidu jëri wax ci bi shuhud. Akhramat batina borom bariyeror na ca melina ku sopp rasulullahi mel ni laqad saada man yaati kama saada man mada kala ida dukkati lardu dakkan dakkan ay madko kan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaidin bi jahannama yawmaidin yatadhakkaru al insanu anna lahu dhikra bës boobu borom tant bi rek ko mën a jagal. waa nañu kulili ñu màggal yow jàll muhammad laqad saada man yaati kama saada man maba ñol ma kayaaleen gën. rasulullah yi nee na kuy werante maa gën nit ñi wala gënuma leen bés a ngi ñëw ci kanam da nga xam ni maa gën nit ñi ñu ni ko bés booba ban la mu ni maay dikk xotti sama bàmmeel génn ca wax ak yàlla jël responsabilité jégalul jaam ñi baalul leen yàlla baal leen kontaan ci man ni ma sal toota laajal ma jox la washfa tu shafa demandeel ramm ma ramal la ngay ak xéwal yaa ko walaal yaay sunu wasilatu xaqan inda rahmaani laqad saada man yaati ñetti xeeti jamono am ñetti xeeti jamono am le passé lii ñëw ak lii ñu nekk tey ñetti jamono yépp ña ca baax ña ca gën a baax ña leen gën a baax rasulullah yi leen gën a baax. Sidi Mujahidina Sidi man ma daaw ma mbooloo mi déglu leen ma ñu déggaat ba xol yi fees ngeen xam ne ñoo séddoo ku baax mooy Sayyiduna Muhammad borom bareeroor ba ca Medina na ni ko jàkk ni gàmmay nalaw ñeen fukki guddi na ni labayka labayka labayka labayka allahuma labayka ñeen fukki julli na ni gàmmay nalaw fii moo di mbindi na tuufee moo di jàkka ja la ca des.